चुपके चुप चुपके चुपके चुपके चुप चुपके इकरार हुआ चोरी चोरी खुल्लम खुल्ला हुआ नहीं ये प्यार हुआ चोरी चोरी चुपके चुपके चुप चुपके चुपके चुपके चुप चुपके इकरार हुआ चोरी चोरी खुल्लम खुल्ला हुआ नहीं ये प्यार हुआ चोरी चोरी प्यार हुआ चोरी चोरी प्यार हुआ चोरी चोरी चोरी।